ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. و از کسانی که گفتند همانا ما نصارا هستیم، گرفتیم پیمانشان را و فراموش کردند بهره ای از آنچه پند داده شدند به آن. آنگاه برانگیختیم میانشان دشمنی و کینه را تا روز رستاخیز، و به زودی آگاه می کند آنان را الله به آنچه انجام می دادند. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ای اهل کتاب، به راستی آمد نزد شما پیامبر ما که بیان می کند برای شما بسیاری از آنچه را پنهان می کردید از کتاب آسمانی، و در می گذرد از بسیاری. به راستی آمد برای شما از سوی الله نوری و کتابی روشن. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. که هدایت می کند با آن الله کسی را که پی گیرد خوشنودی او را به راه های سلامت، و بیرون می آورد آنان را از تاریکی ها به سوی روشنی به اذن خود، و هدایت می نماید آنان را به سوی راه راست. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا وللله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. به درستی که کفر ورزیدند کسانی که گفتند همانا الله همان مسیح پسر مریم است. بگو پس چه کسی در اختیار دارد از الله چیزی را که او را باز دارد اگر بخواهد که نابود کند مسیح پسر مریم و مادرش، و هر کس را که در زمین است همگی، و از آن الله است فرمان روایی آسمان ها و زمین و آنچه میان آنهاست. می آفریند آنچه بخواهد، و الله بر هر چیزی تواناست.